sakramentem. Co za los, wycieraj oczy i nos. Polska płonie, Polska płonie, Polska płonie, od morza do Tatra. Ja stoję na Waldorfie i patrzę, jak Polska płonie. Wieje wiatr, wieje ogniowy wiatr. Polska płonie, od Bałtyku do Tatr. Opuszczeni za wysoko, za białym okiem. Na nic ciężka nasza praca, kradną pracę łajdacy. Co za pech, to za grzech nasz pech. Bóg nie kocha nas wcale, ratuj nas generale. Polska płonie, Polska płonie, Polska płonie, od morza do Tatr. A ja stoję na balkonie i patrzę, jak Polska płonie. Wieje wiatr, nieobjowy wiatr. Polska płonie, od Bałtyku do Tatr. Gorące powietrze oddychać nie pozwala. Każdą myśl pali, każdego z dróg zwala. Co za syf, kolejna katastrofa. To kara za bytę naszą, nas już nie kocha. Polska płonie, Polska płonie, Polska płonie, od morza do Tatra. Ja stoję na balkonie i patrzę, jak Polska płonie. Wieje wiatr, wieje ogniowy wiatr. Polska płonie, od Bałtyku do Tatr. Polska płonie, Polska płonie, od morza do Tatr. Ja stoję na balkonie i patrzę, jak Polska płonie. Wieje wiatr, wieje ogniowy wiatr.